middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Muziek uit de jaren 90 van de Beloved en Sweet Harmony. En daarvoor Matt Bianco en Half a Minute. De schilderijencollectie van Reurt-Jan Veendorp is dankzij het Groninger Museum nu te zien in het Museum Gouda. Mariska de Vries. Van Gauguin tot Torop. Het Groninger Museum is de gast in Gouda. Ik ga daarover praten met Willy Atema. Zij is kunsthistorica. Welkom Willy. Dank je Mariska. Wat gaat er precies te zien zijn in Gouda, in het museum? Het museum in Gouda heeft een ontzettend aardig samenwerkingsproject opgezet met het Groninger Museum. Het zijn beide middelgrote musea. Niet echt heel groot natuurlijk, maar ook een beetje groter dan middel. Groningen heeft een hele specifieke collectie en dat is eigenlijk ook met Museum Gouda het geval. En zo is dus in Museum Gouda te zien de collectie van de Groninger Jan Veendorp. Hij was architect, hij was kunstverzamelaar en heeft in zijn leven 50 jaar lang heeft hij kunst verzameld. En dat heeft hij voornamelijk gedaan met Franse schilderijen. En voornamelijk dan de school van Barbizon. Wat is dat precies voor school? En dat is, we zitten dan aan het begin van de 19e eeuw, 1840 om precies te zijn. En dat zijn de schilders die voor de eerste keer buiten gaan schilderen. Getekend werd er altijd al wel, geschetst, maar schilderen nooit. En dat kon toen vanaf 1840, daarna is het gangbaar geworden, en plein air schilderen, in de volle lucht schilderen, in de buitenlucht schilderen, omdat het olieverftubetje ontdekt werd. En die schilders van Barbizon, dat is een kunstenaarsdorp bij Parijs, die hebben dat als eerste gedaan en dat is echt opzienbarend, want niet langer dus ook zijn het schilderijtjes die geïdealiseerd in het atelier tot stand komen. Je kiest, je maakt een mooi schetsje en je tekent daar nog wat leuke dingen bij, je maakt het echt heel romantisch, heel af. Krijg je dus opeens naar de werkelijkheid, zoals de natuur eruit ziet, een kunstwerkje. En ik zeg dus kunstwerkje, maar zo werd in aanvang dat werk niet bezien. Want geschilderd naar de natuur, zeiden de mensen, dan kunnen we even goed naar buiten kijken door het raam, dan zien we het ook. Geef ons maar dat opgepoetste, mooi bewerkte, zeer geïdealiseerde landschapje. Dus die kunstenaars hebben iets heel opzienbarends gedaan. En het heeft echt decennia geduurd voordat de mensen daar een beetje warm voor liepen en dachten van, nou, dat is misschien ook wel leuk en aardig. School van Barbizon, daar hangen dus een aantal werken van. De school van Barbizon is natuurlijk weer in een andere stroming doorgegaan. We hebben de impressionisten gekregen. Die hebben dat landschap ook genomen. Maar dan met een veel lossere toets hebben die dat bewerkt. En zo is hij gaandeweg, die meneer Veendorp, door de kunsthistorie gelopen. En heeft hij tot aan de modernen aan toe ook, heeft hij werk verzameld. En nogmaals, het is dus een collectie samengesteld door één meneer, privé aankopen. En het vertolkt dus zijn smaak. De smaak van een intellectuele burger uit die periode. Want ik zal even kijken of ik nog weet wanneer die geleefd heeft. Nee, ik kan het niet zo snel zien. Dus echt, dat was gangbaar in die periode. Daar hielden de mensen van. En dat is in het museum in Gouda echt, wordt dat ongelooflijk aardig tentoongesteld. Aanrader. En tot wanneer is het te zien? Het duurt nog wel even. We gaan de hele zomer door, de hele winter door tot begin januari. En überhaupt is het museum in Gouda een heel aantrekkelijk museum. Ze hebben ook andere tentoonstellingen natuurlijk. Ze hebben nog een oude chirurgijnskamer waar je allerlei machientjes kunt zien om bloed af te tappen en oogbalreparaties te doen. Weet je, ja, van afgrijzen, waar zijn wij aan ontsnapt door in deze tijd te leven? En ik was daar met een van die warme dagen en het hebben een ongelooflijk leuke tuin. Je zit daar achter de grote kerk in Gouda. De grote kerk in Gouda, voorzien van dat prachtige oude glas, waar je natuurlijk ook een bezoekje aan gaat brengen. Je zit daar op de markt met het stadhuis. Gouda is echt heel leuk om te zijn. Nou, tip voor deze week. Ja. Met z'n allen naar het museum in Gouda. In Gouda. Goed. Ik dank je heel hartelijk voor de informatie en ik zou zeggen tot de volgende keer weer. Tot de volgende keer, maar dag Mariska. Toi qui es seul et qui réclame un peu d'amour et d'amitié.

En daarvoor Gilbert Bécaud en Un peu d'amour et d'amitié. Zometeen Music Distillery in Schiedam na Danny O'Keefe. Uit de 70e jaren, Danny O'Keefe en Quits. Op Music Distillery vind je allerlei muziekstijlen, maar nu ook Alan Clark en de Cor Bakker Band. Mariska de Vries. Nathalie Lans is van de PR en de communicatie van de Music Distillery. En dat gaat binnenkort weer plaatsvinden. 12, 13 en 14 oktober is het weer zover in Schiedam, de Music Distillery. Volgens mij heette het eerst anders, klopt dat, Nathalie? Vorig jaar heette we inderdaad Jazz Distillery. Maar we merkten toch dat er een grote groep mensen is die jazz toch wat anders interpreteert dan de veelzijdigheid die jazz eigenlijk is. Want jazz is natuurlijk de meest hippe, veelzijdige stroom die je kunt bedenken. Heel breed ook, hè, inderdaad. Maar ja, we hebben toch besloten om het in Music Distillery om te buigen. En we merken nu al dat dat gewoon voor veel mensen de lading beter dekt. Ja, want als je Alan Clark zegt, dan denken niet veel mensen aan jazz, maar hij staat wel bij jullie. En het raakt natuurlijk absoluut aan jazz. Ook, ja, zeer zeker, ja, ja. Om gelijk maar even de deur in huis te vallen. wat heel leuk is, Alain Clark die komt met de Cor Bakker Band. Nou, Cor Bakker kennen we natuurlijk ook allemaal in Nederland. En speciaal voor Music Distillery zijn zij op het moment een aantal arrangementen aan het schrijven, waarbij ze dus bekende popnummers in heel jazzy, soulvolle arrangementen zullen brengen. Dus dat is heel leuk. Naast natuurlijk zijn eigen hits, want die willen we kennen. Natuurlijk horen. Absoluut, daar komen we ook voor natuurlijk. Maar hoe is het gelukt om deze beroemde man, die toch waarschijnlijk heel druk bezet is, te strikken voor dit evenement? Omdat wij gewoon een heel leuk festival zijn natuurlijk. Dat geloof ik direct. Maar er zijn heel veel festivals waar hij waarschijnlijk voor uitgenodigd wordt. Ja, maar niet alleen Alain Clark en Cor Bakker zijn de grote namen. Ik heb, de luisteraars kunnen het niet zien, maar ik heb hier een poster. En daar staan wel 50 namen op. Ja, kun je er nog een paar noemen die eruit springen? Of misschien kunnen we beter even gewoon naar de dagen gaan. We beginnen even bij de vrijdag dan, 12 oktober. Kun je daar wat dingetjes uitlichten? Dat je zegt van nou, dat komt bijvoorbeeld, of die mensen komen spelen? Ja, de vrijdag is een beetje funky, soul-achtige avond. Dan zal in het voorprogramma van Alain Clark staat de Lino Visnudat Band. Dat is wel een internationaal gezelschap, maar vooral ook een beetje Rotterdamse band. Brengen hele leuke internationale muziek. Klinkt vrij Amerikaans. Ja, dan naar de zaterdag. Hoe laat starten jullie dan? Ja, zaterdag dan starten wij om 5 uur. En zaterdag hebben we ook een bijzonder programma. We starten dan met een nog hele jonge hippe band, Power to the People. En dan hebben we Moses Rosenberg, ook niet de eerste, de beste. Die we allemaal ook kennen van het Rosenberg trio. Ja. Bijzonder. We gaan nog even naar de zondag tot slot dan. Ja. Hoe laat beginnen jullie dan? Dat is 's middags al, hè? Ja, dan beginnen we wat eerder. Uit mijn hoofd gezegd 3 uur. Ja, dan zijn we al wel wat eerder open, zeg maar, het terrein. 2 uur, maar om 3 uur start het eerste concert. En dat is met onze legendarische John Engels, drummer. Die al heel erg lang in het vak zit. En dat ook bij ons komt vieren. Met, zoals hij hem zelf heeft genoemd, zijn droomband. Dus dat is ook een special edition. En er zit niemand minder dan Benjamin Herman in, Rob van Bavel, Jan van Duikeren. Dat zijn ook allemaal bekende grote namen in het vak. Ja. En die middag wel wat meer op de jazztour. Want daarna hebben we ook een heel leuk jazz-funky groep uit New York weer. Het is onder leiding van Joris Stepen, van oorsprong Nederlander, maar woont ook al ongeveer zijn hele leven in New York. En neemt ook 3 New Yorkse muzici mee. Dat is ook heel erg leuk. En we sluiten af met een heel internationaal gezelschap. Nueva Manteca. Dat is al een band die sinds jaren 80 eigenlijk bestaat. Spelen vooral Zuid-Amerikaanse muziek. En onder leiding van Ben van der Dungen. 12, 13 en 14 oktober dus in de Nolette Loodse in Schiedam. Zijn er nog kaartjes beschikbaar? Ja, die zijn er nog. En die zijn per dag allemaal net zo duur. €25 per dag. Nou, dat is natuurlijk helemaal niks. Want voor 1 concert zou je normaal al minimaal dubbele betalen met deze grootheden. En je kan het nog voordeliger doen. Want ik zou zelf echt niet kunnen kiezen. En dan kan je een paspoort toenemen. En dan ben je €60 kwijt. En dan heb je 3 dagen lang. 3 dagen lang feest. Concerten. Eigenlijk is alle kaartverkoop online via onze website. En dat is? www.musicdistillery.nl. Even naar de website. En zet het in je agenda. 12, 13 en 14 oktober in Schiedam. Dankjewel. Koudste straten ben ik geweest en van mijn foutste dagen genoot ik het meest. Ik heb geschopt en geslagen, te veel gefeest en ik had zoveel vragen. Die heb ik nog steeds, dus al die uren, dagen, tijden dat ik mij zo heb gedragen zijn voorbij. En al die maanden, jaren, was ik net zo gek als jij. Je lijkt steeds meer op mij, en vroeger was ik ook als jij. Neem af en toe een kleine stap terug. En vroeger was ik ook als jij,

Achtereenvolgens Fit en Laura Jansen in Stapje Terug. En Keith Sweat met Jackie McGee in Make It Last Forever. Maarten Vromans, hij is fotograaf, copywriter en conceptontwikkelaar. Mariska de Vries praat met hem. Maarten Vromans fotografeert de invloed die elementen als mens, natuur en weer hebben op de stedelijke bebouwing van Rotterdam, heb ik begrepen. Ik ga met hem praten. U bent fotograaf. Hoe lang bent u dat al? Ik ben dat met hele grote tussenposes. Maar de laatste cyclus waar we het nu over gaan hebben is vanaf 2014. En bent u beroepsfotograaf of is dit naast ander werk? De afgelopen jaar heb ik alleen maar gefotografeerd. En je moet er soms nog een beetje aan wennen om me dan ook echt fotograaf te noemen. Maar steeds meer mensen doen dat. En eigenlijk ben ik het ook wel. Ja, het project waar ik het net over had. Invloeden van elementen als mens, natuur en weer. Waarom dit project? Het is eigenlijk heel organisch ontstaan. Ook toen ik weer serieus begon te fotograferen. Ik fotografeerde al langer gewoon in de stad. Gewoon kale wanden waarop een beetje verval was te zien, een deuk in een muur of een krasje op een deur. Dat waren allemaal foto's die een beetje fragmentarisch waren. En toen zei een galeriehouder, waarmee ik bevriend was, zei van joh, weet je, als iemand nou zou kunnen begrijpen dat je met fotografie een mooi verhaal kan vertellen, dan ben jij het wel. Dus ga daar maar eens mee aan de slag. En toen ben ik na gaan denken eigenlijk van nou, wat zou ik met fotografie kunnen vertellen met de werken die ik nu maak. En zo kwam ik er eigenlijk achter dat de elementen mens, natuur en weer op stedelijke bebouwing wel een heel goed thema is om in te werken. Ja, vanwaar die fascinatie voor dat verval? Want je kunt als fotograaf natuurlijk ook hele mooie dingen, esthetisch mooie dingen fotograferen. Maar u kiest voor het verval. Vanwaar die fascinatie? Ik vind het verval gewoon heel erg leuk altijd. Ik vind het heel grappig als er op een heel mooi aangelegd gebouw dan ineens toch een krasje zit of een deukje als er iemand tegenaan is gereden en zo. De imperfectie. De imperfectie is mooi. Het is eigenlijk, weet je, architecten en stedenbouwkundigen die plannen een stad helemaal super mooi vanuit de tekentafel. En dan wordt er een gebouw gemaakt, een wegen aangelegd en dan ziet het er allemaal helemaal topnotch uit. Maar uiteindelijk gaan dan de mensen gaan er gebruik van maken. En voor mij krijgt het dan pas, dan gaat het pas leven. Dan krijgt het pas echt kleur. En natuurlijk als mensen het gaan gebruiken, dan komen er krasjes, schrammetjes, dan gaat er gras groeien, plantjes. En dan wordt het echt. En dat is een heel mooi thema. Dan krijgt het een verhaal, ja. Ja. Ja. Naast dit project van de erosie van de gebouwen in Rotterdam en in andere steden, wat doet u nog meer? Eigenlijk op dit moment is fotograferen het enige wat ik aan het doen ben. Fotograferen is niet alleen het maken van foto's, maar ook het nadenken over wat voor foto's ik het liefst zou willen maken. Dus ook het nadenken over series, het deelnemen aan wedstrijden, dus materiaal inzenden, proberen om een foto in de publicatie te krijgen of op een fotofestival. Dat soort dingen eigenlijk. En ligt dan de focus weer op steden, stedelijke bebouwing? Of komen ook vooral mensen aan bod of de natuur aan bod? Waar ligt de focus? Die is best onvoorspelbaar. Hij ligt eigenlijk altijd wel ergens anders. Al kan ik meestal wel een paar onderwerpen echt wel uitsluiten. Ik vind mensen te gek, maar ik fotografeer ze liever niet. Waarom niet? Ik heb het idee dat dat ik als fotograaf originele beeld kan maken door geen mensen te fotograferen. Omdat het natuurlijk is een supermooi onderwerp. Maar je ziet het ook heel veel. En ik heb niet het idee dat ik een originele invalshoek aan toe kan voeren. Terwijl ik met de projecten die ik aan het doen ben, het idee heb dat ik wel origineler kan zijn. Ja, daar gaat het om speciale foto's te maken met een eigen stijl, zodat ze herkenbaar zijn als Maarten Vromans foto's. Ja, dat zou natuurlijk helemaal te gek zijn als mensen op een gegeven moment zeggen van zo, ja, dat is echt de Maarten Vromans. Ja, maar dat is een lange weg voor een fotograaf. Dan moet je echt hard werken. Hoe ziet de toekomst er over 10 jaar uit voor Maarten Vromans? Nog steeds fulltime fotograaf of toch weer andere dingen? Ja, dat is zo lastig te voorspellen. Ik had 10 jaar geleden, als je me dit gevraagd had, had ik nooit gezegd dat ik nu fotograaf zou zijn. Ik heb in het verleden heel lang als creatief gewerkt. En dan maakte ik gewoon onderdeel uit van teams die websites bedachten en een hele mooie publicatie gemaakt, dus een boek of een tijdschrift. Dat vind ik ook superleuk werk. Dus het kan best zijn dat ik uiteindelijk een hele mooie combinatie ga maken van en werk als creatief gewoon bij een hele leuke opdracht geven. En daarnaast hele mooie foto's maken. Ja, de tijd zal het leren. Als mensen wat meer van uw werk willen zien, waar kunnen ze kijken? Heeft u een eigen website? Ja, die heb ik zeker. Dat is www.maartenvromans.com. En dan is het wel belangrijk om Vromans met één O te schrijven. Maar daar vind je eigenlijk allemaal werk. maartenvromans.com. Prachtige foto's om eens even doorheen te snuffelen en eens even te kijken. En wij horen hopelijk in de toekomst meer over fotograaf Maarten Vromans. Hou ons op de hoogte. Heel hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. Tamia was dat, een So Into You. De late avond van donderdag 13 september maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Francis heeft het laatste woord. Fijne nacht. anyone really know how to love? Does anyone really feel what they dreamt of? Or is it all a puzzle maze, but we never actually walk out the other side? Go round and round and round, taking wrong turns and clinging to the edges of ourselves. What is this thing that we call love? What is this thing that I dreamt of? What is this thing with such a rush? What is this thing we call love? What is love? What is love? You think you felt it all, but then it hits. From above crashes into your lips, and suddenly you find yourself thinking of things you never thought of before, and something in you changes. You can't think of anything else apart from the person that left a rose by your door. What is this thing that we call love? What is this thing that I dreamt of? What is this thing with such a rush? What is this thing that we call love? What is love? What is this thing that I dreamt of? What is this thing with such a rush? What is this thing that we call love? What is this thing that we call love? What is this thing that we call love? Dit is de late avond. Summertime. JT on your favorite radio station, checking out tomorrow's weather just for you. It's going to be sunny and bright with a cloud in sight. So all you runners out there, it's going to be a perfect day to take your lady to the beach and do the boogaloo.